أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اللہ جل جلالہ دی زینا دا ملائکو دا سجدی حضرت آدم علیہ السلام دا او دا ابلیس دا انکار خبر ذکر گئی. ما قبل سرات دا دی مناسبت دارے چې عام طور د انسان د گمراهۍ لپاره یا د دنیا زامن او د دنیا زینت هغه ته نقصان ګرځي نو داغه تذکرہ مخکې وشوه. او باز ټیم کې د انسان لپاره شیطان د گمراهۍ ذریعہ ګرځي نو دې ځان الله جل جلاله د شیطان د ابلیس د فخر او د تکبر تذکرہ کوي. او دویم دا خبر تبا می اشاره شي چې مشرکان نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلو چې دا غربا او فقیران د خپل مجلس لریگا نو دا مطالبه دا غید تکبر د وجنوا نو دې کې هغه ته اشاره شو چې گویا کې شیطان تکبر هلاک کړو او تاسو هم د تکبر د وجنه غلطه مطالبه کوي نو د فخر او د تکبر د وجنا شیطان هم هلاک شوی دی تاسو هم هلاک شي. نو الله فرمایي و اذ باغ وخت کې قلنا چې اوې مونږه للملائکته فرشتو تا اوس جدو سجدا وکې لآدم حضرت آدم علی السلام دا. نو د سجدی بارے کې تفصیل ما سو ځای ذکر کړو سورته بقره کې موتم سی بارے کې نو سجدہ یاد تعظیم د پاروا او وخت کې سجدہ تعظیم جائز و. او یا سجدہ اغا آدم علیہ الصلات والسلام ته وخوز لکا کل قبله آدم علیہ السلام اوس موږ با بیت الله ته سجدہ کو نو دا د چا د پاره کو دا الله د پاره صرف جهاد بیت الله ده نو دا غرنګي جهاد آدم علیہ الصلات والسلام مسجود له الله سجدہ د الله د پاره شو صرف جهاد آدم علیہ الصلات والسلام. او کو زبداو هم سجده د عبادت شي هم په دې څه اشکال ناراضي چې کله الله وې دې ته وکنه خبره ختم الله ته اختیار دی. بهر حال الله تعالی علم دغه اولنی توجیهات کړی دي علما بیا د سجده د صد پر نو د دې دوا اشارتن وجه معلومي یو خدا آدم علیہ الصلات والسلام په پیدایش باندې مې کوم اشکال کړو چې الله پر مهل انسانیت پیدا کوم نو برشتو پر مهل نحنو نسبح بحمدک و نقدس لك مونږ استاد تسبیح وایو او استاد تقدیس بیانو او دې چې دې نو دې به واست به قدمات دې به سب قدمات کې پزمکې کې به وینې توي نو د دې وجنا الله جل جلاله د دې فوقیت ظاهرو او پوکیت ظاهر که په صورت د علم کې الله جل جلاله ټول ته به علم ورکړي دا نه چې پرشتو ته نو ورکړي او بیا پرشتو نه سوال کوو هغه جواب ورنکلی شو د مختلفو سيزونو نمونه او چې حضرت آدم علی السلام ته پرشتو ته وې دینه ته پوسوګي آدم علی السلام نه ته پوسوګي نفلم ما انبأهم باسمائهم آدم علی السلام دغه سيزونو مثلا دا جماعت ده دا داشه ده دا داشه ده سمره چه تا پوسونا غیو کلو نو آدم علیه السلام ورد جواب ورکو اللہ جل جلال ہو حضرت آدم علیه السلام اغا دا پرشتو گوئے که استازو گرزاو او دا اغا پوکیت ظاہر شو نو اللہ و تاو پرمائل دی طرف تسیجدہ ہو گئے نو بہرحال فرشتو سیجدہ اکلا فسجدو الا ابلیس اللہ پرمائی سیجدہ اکلا ملیکو الا ابلیس مگر ابلیس انکلا ولی انکلا اللہ جل جلال ہو داگی وجہ ذکر گئی کان من الجن دے ود جناتو نا ففسق عن امر ربه نو د فسق اوکو دے اوتو عن امر ربه د تعد اللہ نا یو وجہ شیطان ولی کلو دلتا خو اللہ وجہ ذکر کئی او شیطانم یوزائی کی داغا کول اللہ را نکل کلو دے نو د شیطانی وجہ چوا اغا ویلو انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتو من تین یا اللہ زد دن بہتر ما تازه پیدا کړه مد سنا پیدا کړه مد اور نه او دې دې پیدا کړه دې د خار نه د خټ نه نو خټه کته د خلق به ګرځي اور په برابر یو وجه دا وا پد کې د خپل اصلیت داګه تکبر پروتو چې زما ماده اصل دا او د حضرت آدم علیه السلام ماده اګم هلکه زمکه نه ډیر پواید اور کې صرف دغه یو اور کې نقصانات هم سی وادي پیدا به کې یو د شی په خې ګرمي ور کوي او بل طرف تلاس ولا ورنا زمگا بانده گرز استاخ پیور سر لگی استالاس سر لگی مدنیان تی روزی و بطن روزی او انسانان پی اسی کی بنگلی پی جوڑی که پیدی شروع که بزرگونو پیدی ده او ریو سو چند پیدی دی نوار حال ده پا خپل کیاس کم غلط شو دو خود اغا وجه ویلی وان او اللہ دل تکی ده ده اصل بیانی زکا کان من الجن اللہ وی ده ده جناتو نا نو ده ده خدای په ملائکو کیو خود ملائکو نه نو زکه ملائکی چې دی هغه د الله جل جلاله ټول پټول مطیع دی دا یاد ساته انسانانو کې بعضی مطیع دی بعضی نافرمان دی او جناتو کې بعضی مطیع دی او بعضی نافرمان دی دا دو جنس الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی الله تعالی فرمایي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې عبادت کې جناتو کم بازی تابداری صورت جن کی براشی اغیی کم مختلف پرکی دی نیکان صالحان دی ال تکی تفصیلی تذکرہ روان ای کی دوارا کسما خلق دی انسانانو کم دوارا کسما خلق دی پرشتے ٹول پٹول دا اللہ متوی دی او شیطانان ٹول پٹول دا اللہ دشمنانو نا پرمان دی خبر ہم زیادہ تعالی دری اصناب شو یو انسانیت شو دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد یو دا ملیکو جنس شو او یو جنس هغه د جناتو شو خبرم زاین تعالی او یو جن یو جنس هغه د ابلیس ته د جناتو دی خبرم زاین تعالی نو دا ابلیس دې د جناتو نو الله پرمای کان من الجن دې د جناتو نو ففسقان امر ربي نو دا نه پرمانی وکړه د رب د حکم در خپل بیا دا خبر حدیث ہے کہ اغا یادو ساده اللہ فرمائل دے دا جناتو نو پرشتو سرا پاتے کے دو پرشتو تم اڑرو نو دتم دسی جی اڑرو ندنا فرمانی اگلا خو گورے دا خبر ظاہر دا چی دے دا ملائکو ننو اگر چی بازو مفسرینو لیکلی دی چی دے دا ملائکو دیو کبیلینو ملائک عبداللہ ابن عباس سے فرمائی ابلیس چی دے من حی من الملائکہ یقال لهم الجن پدې کې یو قبیله ده اغه ته جن ویلې کېږي دا هم د پرشتو ګویا کې یو قسم دی د دې اغه نه او دا جن چې کوم دی د ناری سموم نه پیدا شوی دی د دې اسلامه متصل وي علما وتوي نو دې اود دکا یو ډله د ملائکوه یو قبیله ګویا کې غنه یو جماعت دا یو قسم دا غيو غنه د دې اغه نه خود نه فرمانی وکړه هو مستقل ملائکو کې نو ځکه تاسو ته ملائکه ټول پټول د الله متوي خبرم ځای ته نو دا پکې راغی یو قسم وګیا کې نو دې هغه کې نافرمانه وختو او د اولاد ټول پټول د الله دشمنان دي نو یو خبره ده او بعضی وای نه دا ځان له مستقل قسم دي ګوریات ساده د پریانو نم نه دي دلته من الجن مطلب دا نه دي چې جنات جناتو کې دوه قسم دي ابلیس د جن نو نو دا ځان له مستقل قسم دی جن ابلیس دا عام پریان چې دي تاسو تمہاری هغه کې دوه قسم دی یو د الله مطیع مشتا د الله نه پرمانه مشتا صورت جن کې براشي یو دې د هغه نه یو شاخ نو د دو او د اولاد ټول پټول د الله نه پرمانه ځکه دا لو نه پرمایل چې جنو دیو د جناتونه ګوې کې دا هغه نه یو قسم دا ابلیس ففسق عن امر ربه نو د نه پرمانی وکړه د حکم دربل ورے بازی یو دا غلطی کئی بازی علماء اغی دے دا جناتو دا ابلیس اصل گرزی سنگا چه ادم علیہ السلام زمونگ اصل لے مونگ اولاد یو کنا نو بازی ابلیس اصل اگرزی دا جناتو دا پر دا خبر غلط دا دا خبر زکا غلط دا پا جناتو کے دوارا کس مشتا او دا ابلیس او دا ابلیس پا اولاد کے دا اللہ تابدار بالکل نشتا نو دے گورے دا اغی اصل ندے دا اغی نیو شاخ دے خدا اغی اصلو نه ده پا اغی که تابدار نا پرمان دوارشتا پا پریانو که ده انسانانو پچان او ده دو پرده لکه پا ابلیس او ده ابلیس پا اولاد که ده اللہ اطاعت والا نشتا ده من پی دلالت که چی ده زن لده اغی نیو مستقل قسم ده بارحال بازی ده ملیکونه او شاخ گرزه او قسم بازی ده جناتو نا خدا دو خبری غلطی دی نه مستقل ده جناتو نا ده جن ده نہ مستقل ملائکونه ځان له یو مستقل قسم ده زکه ملائکی مکمل تابعدار جناتو کې د انسانانو په شان دواړه قسمه او د مستقل د اولاد د الله نه پرمانه سره ده نو دا خبره قابل وضاحت ده الله فرمای چې د خدا الله نه پرمانی وکړه نو افتتخذونه آیت تاسو نسه د ابلیس ولریته اولاد د اولیاء دوستان من دون ما سوا زمانه وهم لكم عدو حالانکه الله تعالی فرمای وهم او دې چې دي او دغه اولاد چې دي لكم ستاسو لپاره عدو و دشمن دي اے الله تعالی دلته کې ګویا کې انسانيت ته دی غیرت مسله بیان چې یو خدا دې ستاسو دشمن دي نو تاسو د دې سره دوستی کوي او بل ځکه چې الله تعالی انسانيت ته دام ویل دي ګور ستاسو د مور پلارنا د حضرت آدم علیه السلام او سلام حضرت حوا علیه السلام دا غی نه کپلې لري کړي وي د جنت نه روکليو دې دا غی د پر ذریعہ ګرځول نو چې کم ستا ابای دشمن دی خبره ده تعالی ستا ابای دشمن دی د پلارانو د نکانو د طرف ستا دشمن دی نو الله فرمای تاسو داسې کس په دوستۍ سره نیسه چې ستا زم دشمن دی ستا د پلارانو دشمن دی دا غی بی عزتی دا غی د جنت نه روکليږي الله تعالی فرمای تاسو د داسې خلکو سره دوستانه کوي دا خود غیرت مسئله نه ده دا خود غیرت مسئله نه ده بیا د شیطان سره دوستی سره دا یاد ساته څومره ګناونه چي دي څومره ګناونه چي دي هغه ته مایل کېدل یا هغه باندې خوشاله دل یا هغه کول دا د شیطان د دوستۍ لار ده کته وځور سره څنګه دوستی کوم نو بس پوه شي چې کومه د ګنا لار ده تخیو ته پیروانه غسر په خوشاله نو بس پوه شي چې دا سره زما دوستانه ده او داغه سره دشمنی سره الله او استاد د پر دشمن دی نو دشمن سره دشمنی په کار راګه دوستی دشمنی په کار دا نو داغه سره دشمنی دا چې د هر ګنا هغه پر خودل داغه مخالفت کول او نیکه طرف تر بل داغه سره دشمنی نه ځکه نیک انسان داغه بد شي د ګنا نه ځان بچکون کې انسان داغه بد شي نو الله انسانیت ته پرمای استاد او دشمن دی او دا حالان که تاسو اغا او دا اغا اولاد پا دوسته سره نیسه بیا دا خبرم یادو ساده چه دل تا اللہ پر ملوزر ریته اولاد دا نو دا شیطان اولاد شتا نو بلکل شتا دا شیطان اولاد شتا بعضو دیزه بعضی علماء اونا تا پوست شوه چه بی بی شتا نو اغای جواب ورکل ده چه گوره بی بی زکشتا چه اولاد شتا اولاد بغیر دا بی بی ننشکه ده او غی دا دلیلم پیش کړی دی چې قران کې الله ځان د پر نبی د بچی کوي نو الله فرمای لم یتخذ ولدا ولم تقل له صاحبا دا الله د پر نه بچیشت نه بیبیشته د بیبی سره د بچی سره د بیبی نه بیوګړه ځکه بیبی ذریعہ د پر د بچی نو د دې نه پته لګی چې د شیطان نه پر سمشته د شیطان نه پر بیبیشته اولاد مشه بیا اولاد د څنګه کیږي نو تفسیری مظهری هغه کې یو روایت هم ذکر کړي اگر چې روایت سندن کمزورې دی خو وګوري او د دې بچو باره کې یو کول کیل سره ذکر کړي وې دې چې بچي اچي نو دې خپل لکه خپل شاته طرف تور کی خپل دوبر کې شاته طرف نو هغه سره اغه لکه جوړ کینو داګه نه بهر حل اگر اوزی داغه یو اگر نه لکه څنګه چې جولګی بلا بچی روزی داګه نه د بلا بچی پیدا کی قبرم نه دل د دې وجه حدیث ده یو حدیث کې مرضی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اولنی بازار تزیم نه وخیری د بازار نه روزیم ما زګه بعضی زینه پاګی کې داسي چې په اغه کې شیطان ال تخپل اگے چی نو ځنه په اغه زبانې ورشي او تا ته نقصان دروسی خبره نه ده شیطان بازار ته دی ال تا اگے ال تا چی او یو حدیث کې ده اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي مختلف ډیوټو باندې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذکر کړي دی ولحان د دې او دس په دوران کې انسانیت ته وسوسه چی خبره نه ده حدیث دے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولہان وته ویل کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا وسوسه لمارے دے اند ترمذی او ابن ماجہ روایت ته په او دس کې سړي ته وسوسه اچي او مزاری ذکر کړی د مجاهد رحمت الله علیه کول یو ولہان شو بلې ذکر کړی زلمبور زلمبور چې دے بازار کې ګرځي خبره نه ده بازار کې خلکو ته درو د دروغو قسمونه او دا غرنګي پسو داگانو کی دوکی ملاوٹی دا دا ظلم بور کردے یو اغوار دے صاحب الزنا نو دے دی اغا دا زنا پا وقت کی کتا سکر ہے بازی ٹیم کی زنا پا وقت کی دے انسان آلات او دا انسان شرم گونا اغا زیاد مائے لکی دا حلالو پا نسبت باندے نو پدے کی زیاد لاس دا اغوار شیطانی حبرم زیادن تالا پا زنانا او پا سڑی مائے لکو لگی او دا اغای پرا بیدارو لگی او یو متوس دے نو ده پا دروغو کم ملوستے خلق پا دروغو کی مبتلا کئی ده دروغو خبری ده دروغو ٹریننگ و دور کئی نو چکم دروغو جنی نگئی سر دا متوویس کردی او یو یسور ده یسور نو اغا سکی صاحب المصائب ده مصیبتونو کی چه چتا کور کے غم شوی ازان رسی نو بز اخذی پا دی که مبتلا کڑی ده جلا چلو ده لارکی ولی ٹریننگ ورکی چه سنگ بو غال ورکی گریوان بسنگ شلے او دز غوبل بسنگ جوڑے نو دا دا اغا یسور کار دے ایو تا داسم ویلے کی سڑے کور تراشی سلامونو کی یارو ٹیخلی بسم اللہ ونوی نو بس اغا وسرکی نیزان وسرمون کی خوراکی نقصان معیشی نقصان اغا انسان دور گئی نو بہرحال دا خبر ثابت ہے نا چی دا دا اولادو مشتا او دا مشر دے ابلیس چی دے او تا سبا حدیث او ریدلی تفصیلی دا نبی علیہ السلام چی دیخ پل لا تخم لگی دے اوبو دا پاسا خبرم زین تعالی زید خپل تخت د اوبو د پاسه لګی او لګی د پاسه ناستی او با قاعده کارګزاری او یو راشیدا مې وکړو دامه وکړو بل راشیدا مې وکړو دامه وکړو یو ته خدی وکړو بل ته یو راشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمایي د مسلم روایت ده وته وی خزا خاوند مې دیو بل نه جدا کړ نو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام پرمایل په یدنی همینو ځان تیر نږدې کی ځان سره خواږی کینی دا صحیح کار کړی او بعضی الفاظ اغه داسې دی فعل تنظیم هو غیک تنه توګیزان سره راجو کی وې تا کمال کار کړي خبرم زين تعالی نو بهر حل مختلف اقسام دي شیطان اولاد دي د انسان د گمراهه ده پره د انسان دشمن نه ها د انسان دشمن دي او اوس کې یو حدیث کې راځي مسکم د دې یو اولاد دي د شیطان اغه سره مسکی ګډوډه یغه ته حنزب وې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دې مخصوص کینو ګس طرف ته توکا یعنی پموس کې ګس طرف ته توګانو شکل جوړ کا نو الله فرمایي فتتخذونه ایت سمیسه ذریته اولاد دلرا اولاد دلرا اولیاء دوستان من دوني ما سوا د زمانہ الله وای ما پرې ده ګور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین چې تا ته 24 غنټه رزق هر شی درکې هغه پرې ده او دې په دوستانی سي حالانکه الله فرمایي و هم لكم ادو دیستاسو لپاره دشمنان دي بے سلیم والیمین بدلا الله فرمایي د ظالمانو انسانانو د پر داس نه کار بدللې داس نه کار بدللا چې اکرم الاکرمین دا غي تا ته پرې خدو او د خپل دشمن اتاتې شروع کو الله فرمایي بے سلیم والیمین بدلا د ظالمانو د پر سنه کار بدللا چې د الله د اطاعت په بدل کې د شیطان اطاعت واغستو د خپل محب او د پیدا کون کی د اطاعت په بدل کې د خپل دشمن اطاعت واغستو دا خو ظالم خلق دی الله وی ل ظالمین لفظ ذکر کړه دا خو ظالمان دي چې د الله اطاعت د خپل پیدا کون کی اطاعت پرې دي او د هغه په بدل کې د شیطان اطاعت هغه اخلي و اذا ويا قلنا لا وي چې مونږ وې پا وخت کې چې ویمنګا للملائکته فرشتو ته اوس جدو سجداو کله آدم علی السلام ته نو فسجدو سجداو کلټول الا ابلیس مگر شیطان لا دون کړه کانا او د مینل جن له د جناتنا ففسقانو دی وته خارج شو ان امر ربه د حکم د فالون کی خپلنا ددم الله فالون کړي اپ تتخذون والله فرمایي ادا د مولادا ادم علی السلام او د اولاد ته خطاب دی اپ تتخذون و ات سنی سدلرا و ذریته هو اولاد دلرا اولیا دوستان من دون الله فرمایي ما سیوا زمانہ و هم او دی چی دی لکم ستاسو دا پر عدون دشمنان دی بیسا دیر نا کر دی اطاعت دا شیطان لی ظالمین دا پر دا ظالمانو بدلا پا بدل دا اطاعت دا اللہ کی پا اعتبار دا بدل دا اطاعت دا اللہ کی یا اول اولین یا آخرین یا لکوت المتین یا رحمه ساکین کریم مخدام دې سنا عافیت فراغت نه نصیب کړي الله خیر برکت نه نصیب کړي یا الله دنیا خیر درسونه نه مسد یا الله دې شیطان چې کومې لاري داګې نه مسد کریم مخدام دې شیطان دې تات نه مسد یا الله الرحمن او اکرم الاکرمین د احکم الحکیمین دې تات توفیق را نصیب کړي دا یک د کتاب سره محبت را نصیب کړي کریم مخدام دې مونږ دې شیطان غلطي لاري داګې نه د بچکولو طریقې کریم مخدام چې هغه نه بسنګ بچکیږي دا کتاب الله منتخیا الله کتاب الله سره محبت را نصیب کړي یا الله ترازی شو صلی الله